spil en enkel melodi, en vi godt kan lide. Brændende byen, den har vi, du er verdens navle. Vi har dig kæm, du står os ned, og holder af dig hver i selv. Med disse ord, her hvor vi bor, alle syng med i kor. Så tager vi en sving om.